iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Ömer Madra. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. Destekleri için dinleyicilerimiz Ozan, Rana ve Mark Hoffman'a teşekkür ederiz. Bu hafta dün Türkiye'nin genelinde aslında mevsim normalleri yaşanıyorken hem sağımızda hem solumuzda ciddi anlamda anormali yaşanıyor diyebiliriz. Özellikle Avrupa'daki sıcak hava dalgası pek çok ülkeyi alarma geçirmiş durumda. Fransa'da, Belçika'da, Portekiz'de, İspanya'da, hatta Almanya'da ciddi anlamda sıcak hava dalgası geliyor. Sıcaklıkların 40-45 dereceyi bulması bekleniyor. Sadece Türkiye'nin batısında değil, doğusunda zaten sürekli haber olan ama bir Avrupa'da olmadığı için çok fazla belki gündeme düşmeyen sıcak hava dalgaları zaten yaşanmaktaydı. Bu Türkiye'nin mevsim normalleri de oldukça ilginç. Nisan ve Mayıs ayında meteorolojinin web sitesinden kontrol ettim. Sıcaklıklar ortalama sıcaklıklarla eşdeğer bir şekilde gidiyor. Uzun dönem ortalama sıcaklıklarıyla Türkiye'nin. Demek ki mevsim normalinde Haziran ayında yağmur varmış diye düşünüyorum. Ama Fransa dediğim gibi bu şeyde Avrupa'daki sıcak hava dalgası oldukça ürkütücü. İngiltere'de alarm veriliyor. Hatta o kadar durum, o kadar ilginç ki Guardian'da inanabiliyor musunuz? İngiltere'deki hava sıcaklıkları İstanbul'dan bile daha fazla diye haber yapıldı. Tabii iş sadece sıcaklıkların artması değil, klimayı açarız, bu sorundan kurtuluruz gibi değil. Ciddi anlamda sağlık tehlikesi var ki zaten Portekiz'deki orman yangınları bunu gösteriyor. En az 60 kişinin öldüğüydü en son kontrol ettiğim şekilde. 62 verdik biz de. Ve o kadar sıcak havaların yangın önemini zaten uzattığını söylemiştik. Normalde Temmuz-Ağustos arasında görülen yangın dönemleri aslında iklim değişikliğini kaynaklı sıcak havalar ve aşırı iklim olayları ile birlikte Ekim ayına kadar uzadı. Haziran'dan, Mayıs'tan Ekim'e kadar bir yangın döneminden bahsetmek mümkün. Ve Portekiz'deki sıcak havaların ki 40 derece demiştik, yangın söndürme çabalarına da engel olduğunu söyleyebiliriz. Çok korkutucu bir yangın. 64 diye ben de şimdi BBC'nin son haberinden bakıyorum. 64 olmuş, evet. O kadar hızlı bir şekilde yayılmış ki pek çoğu arabasındayken kaçmaya çalışırken yani gerçek bir trajediden bahsediyoruz ama bu artık yeni normal halini almasından endişe edecek bir durum. Yani asıl evet. Kaygı o. Bu yani iklim değişikliğiyle birebir bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de bahsetmiştik bilimsel kısmı ile ilgili olarak. Özellikle jet akımları, yani bu soğuk havayı kutuplarda tutan, sıcak havayı şeyde tutan, güney yarım kürede tutan jet akımlarının işte iklim değişikliği nedeniyle zayıflamasıyla birlikte bu çalkantılı bir normalde bir ring, bir çember şeklinde giden jet akımları, jet rüzgar akımları iklim değişikliği nedeniyle daha çalkantılı bir şekilde gidiyor. Bu da işte bir anlık sıcak hava dalgaları ve sıcak hava dalgalarının daha uzun süre ve çok daha etkili olarak belli bölgelerde kalması neden oluyor. Ki şu anda Avrupa'da yaşanan tam olarak bu, yani şeyde Yeşil Gazete'de bir görsel kullandım. Şeyden aldım bunu da, Birleşmiş Milletler'den. Onlar da Met Office'den almışlar. Tam olarak görmek mümkün soğuk hava ve sıcak hava dalgasının o rüzgar akımının nasıl etkilediğini. Avrupa'daki sıcak hava dalgasının nasıl orada hapsolduğunu görebiliyoruz. Yaklaşık bir hafta sürecek. Bu aynı zamanda çok ciddi sağlık etkileri var. Şu anda Avrupa'da herhalde durum o şekilde değil ama Pakistan'da örneğin zaten 53.5 derece görüldü ki bu... Yani dünyada görülen en sıcaklık, yani şeyle bildiğimiz termometrelerle ölçülen en sıcaklık, en yüksek sıcaklık olmuş. Pakistan'da havalar o kadar sıcak ve bu sıcak hava dalgaları o kadar çok insanı etkiliyor ki bundan bahsetmiştik bir programda da. Toplu mezar kazıyorlar sıcak hava dalgası uyarısından önce. Çünkü o sıcaklarda mezar kazmak mümkün olmadığı için ve ölüleri, cesetleri koyamadıkları için bir önlem olarak toplu mezarlar kazılıyor meteoroloji uyarılarına göre. Bu yani Hawaii Üniversitesi'nin bir araştırması var. Evet. Bu konuyla ilgili. Dünya nüfusunun %30'u artık senede en az 20 gün öldürücü sıcaklıkların yaşandığı iklim şartlarında yaşıyor diye ve de ne kadar yani sera gazı emisyonları azaltılsa bile küresel nüfusun 1/3'ü sıcak hava dalgalarına tehdit altında olacak diye bir araştırma var. Evet, iyice yani şey yapılsa bile küresel ısınmanın önünü bir ölçüde azaltacak tedbirler alsa bile salımlar öyle alınmadığı takdirde dünyanın 1/3'ü, dünya insanlarının 1/3'ü yani 5 milyardan fazla insan sıcak dalgalarının tehdidi altında kalacaklar. Çok ürkütücü bir araştırma ve araştırmayı yapanlardan biri ki son derece saygın bir dergide yayınlanmış. Nature Climate Change diye en önemli dergilerden birinde yayınlanmış bu Hawaii araştırması. Ve yaratanlardan bir tanesi de Kaliforniya Üniversitesi'nden Irvine'deki bu araştırmayı yapanlardan birisi. Öyle ufukta 2100'ü falan düşünerek bakmayın, öyle unutmayın. Gerçek ve şu anda bütün gezegende şey yapılıyor demiş. Yani özellikle de dünyanın en kırılgan toplumlarını yani yoksul kesimlerini ve tabii ki tropik evet. bölgelerde yaşayan insanların da etkilemesi en trajik bölümü diyor. Şimdi şeyi de hatırlatıyor. Guardian'da Oliver Millman'ın yazısında var. Bu 2003'te öncelikle o kadar büyük bir biz bunu verdiğimizi çok net olarak hatırlıyorum. Açık gazete programında defalarca üst üste bir kere bütün bu orman yangınlarını ateşlemişti, tetiklemişti. Ayrıca Tuna Nehri'nin mesela bayağı öylesine şey olmasına yol açıyor ki çekilmesine böyle tankla İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir takım tanklar ve bombaların açığa çıkmasına yol açtı. Tuna'nın yatağında yani. O bölge o kadar kritik bir bölge ki şeyi hatırlarsınız yaklaşık 2 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu sefer de yoğun yağmurlardan dolayı ki hani Sırbistan'ın sanırım 5 sene boyunca tarımda hiçbir verim alamaması neden olacak kadar yoğun yağışlar olmuştu. Ve o bölgede eski Yugoslavya bölgesinde ki mayınların yerinin değiştirdiğini yine heyelanların. Evet yani çok acayip o sırada yani. Yaklaşık önce 20 bin demişlerdi. Sonra da net olarak bu 70 bin kişi 2003'teki sıcak dalgalarından bahsedildiğini hatırlıyorum. Ayrıca da bu sayıyı 80 bine taşıyan Moskova'da 2010'da mesela müthiş bir sıcak dalgası vardı. Yani sadece Chicago'da mesela 1995'te çok bayağı 22 yıl önce 5 günlük bir sıcak dalgası 700 kişinin ölümüne yol açmış. Yani bu çok ciddi bir şey ve tabii. Hatta araştırmacılar diyorlar ki yavaş yavaş pişirmek gibi, yavaş ısınma da yani tam bir o şeydeki işkence aleti gibi gençler ve ihtiyarlar özellikle riskte ama herkes askerler, sporcular herkes de ölebiliyor. James Hansen'ın ilginç bir araştırmasını yani bir sözünü makalesinde hatırlıyorum. Şeyi dışarı veremiyor. Özellikle nemli hava ile birleştiği zaman terleme yoluyla da serinleyemiyorsun. İhtiyarlar, yaşlılar evlerinde bile olsa içeride hapsoluyor sıcak vücutta ve organ yetmezliğine yol açıyor. Bu çok çok ciddi bir iş. Yani kendi evimizde hapis anlamına geliyoruz diyorlar. Mesela Houston'a gidin, Texas'a demiş araştırmacılardan biri. Yazın hiç kimseyi göremezsiniz dışarıda. Çıkılamıyor artık çünkü evet. Böyle durumlarda ve bu çok artmakta tabii. Yani şu anda da ABD'nin güneybatısında sıcaklıklar 48 dereceleri vurmuş durumda. İşte Arizona'da, evet, Kaliforniya. Arizona, Texas, Kaliforniya. Şu anda 48-46 derece vesaire görmek mümkün. Bir de elimde, yani iklim değişikliğinin şiddeti de toplumdaki kırılganlıklar ve bu sıcak hava dalgalarından elbette ki ilk başta toplumun en kırılgan kesimleri etkileniyor. Başka bir makalede şunu söylüyor. Örneğin El Niño'da yapılan bir araştırma var. El Niño döneminde şiddet olaylarının daha çok arttığını gözlemleyen bir araştırma. Yani özellikle bu ekstrem hava durumlarında şiddet olaylarının çok daha arttığını, bu yüzden de değişen iklimle şiddet artışının birebir bağlantılı olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda hem Rebecca Solnit çok ayrıntılı yazmıştı. Yani iklim değişikliği şiddet demektir diye makaleleri, hatta büyük çapta kitaba yakın yazıları var. Bir de Christian Parenti yazmıştı. Şeyle bağlantıyı kuruyor. O da siyaset bilimi üzerinden, yani iklim değişikliğinin çok temel iki olayın bir araya gelmesinden bahsediyor. Bir tanesi sıcaklar filan, öbürü de ucuz silahlar. Bütün yoksul ülkelerde geliyor ve kuraklıkta mesela bütün şeylerini kaybettiği zaman çiftçiler, işte hayvanlarını diyelim ya da tahıllarını, komşununkilere gidip el koymak zorunda kalıyor. İşte onun için bir takım etnik sebepler buluyor şüphesiz, evet. Ki o işte başka kabileden diyor, şunu bunu diyor ve bu, ondan sonra da o silahları kullanmakta da ustalaşmışlar. Ucuz silahları, bu Kalaşnikov filan gibi şeyleri, bu dağıtımı, ve büyük bir felakete doğru gidiyor. Ve bunu şey yapmazdan, görmezden gelirsek, her şey, insan nasıl olsa her şeyin çaresini bulur, sürekli bir ilerlemedir insanın tarihi diye bakarsak, ayve yediğimizin tamamen resmidir diye de açıkça koyuyor kitabında. Tropic of Chaos, Climate Change and the New Geography of Violence diye şiddet deyince aklıma geldi. Hı hı. Yani kaos dönencesi, iklim değişikliği ve şiddetin yeni coğrafyası başlığında çok ayrıntılı anlatıyor. Evet. Çok iklim değişikliği ile alakalı olmasa da aslında son dönemde gözlemlediğimiz, bu konuda çok yeterince belki biz konuştuk ama ne kadar İngiltere basında yer aldı bilmiyorum. Grenfell binasının yangını tamamen bir zengin, fakir ve sınıf, evet, ayrımı. Yani hani bunun artık ben açıkçası orada tam olarak görebildim. Yani işte kırılgan kesimin, yani ki fakir, yani artık hani diye de ayırmamıza gerek yok. Fakirler ve zenginler diye ayırabiliriz herhalde. Nasıl ilk başta işte, evet, yaralandığını böyle bir durumda direkt orada görebilmemiz mümkün ve bunun hani nasıl çarpıtıldığı, nasıl basın tarafından çarpıtıldığı zenginlerin hayrına, nasıl ana akım işte Theresa May gibi insanlar tarafından çarpıtıldığı, gerçeklerin saklandığı vesaire görmek mümkün. O yüzden açıkçası son bir haftadır çok bir şekilde takip ediyorum onu. İşte neoliberalizm denen şeyin, yani bu bir avuç %1'in karını artırması için, zenginlerin iyi yaşaması için, mesela Avrupa Birliği'nden çıkmak, Brexit şeyi de bununla tamamen ilgili. Çünkü Avrupa Birliği regülasyonları mesela, en azından böyle toplu konut, işte Grenfell'de, Grenfell miydi adı? Evet. Orada toplu konut, 120 ailenin yaşadığı dairenin bulunduğu, belki de 120'den fazla ailenin yaşadığı ama toplu konut binasında, TOKİ'de bilmem kaç katlı, bütün regülasyonlara, hiçbirine uyulmamış, düzenleme, tüzük, yönetmeliklere filan. Çünkü Avrupa Birliği'nin şeylerine uymuyor zaten Britanya, Birleşik Krallık. Ve mesela plastik mantolama yapmış, satışı ve kiralanması, evet, kolaylaşsın diye. O da bir numaralı sebebi olarak gösteriliyor şu anda zaten. Yani plastikle kaplamışlar binayı, ya güzel görünüyor falan diye. Tamamen yasakmış mesela Avrupa Birliği kurallarına göre bu. Daily Mail gibi yani gazete diyemeyeceğimiz şeylerin yaptığı haberi gördünüz mü? Şehrin yeşil hedeflerine ulaşması için yapıldığını iddia ediyor bu mantolamanın. Oysa ki hani şeyi hiç bahsetmiyor, yani 5000 pound daha fazla verilse yanmayan materyalin seçilebileceğinden hiç bahsetmeden, ki normalde 8.6 milyon pound tutmuş bir şeyden bahsediyoruz, mantolamadan bahsediyoruz. Bunun sadece yeşil, direkt bunu yazmış. Bu trajedinin suçlusu yeşil hedefler mi diye yazmış. Gerçekten çok evet, acıklı. Fakat yani hele Brexit denen, işte Avrupa Birliği'nden çıkması gerçekleşirse Birleşik Krallığın, o zaman zaten çok az olan regülasyonlar, tüzükler, yönetmelikler büsbütün çarpıtılacak. Ya yani tilki avını falan bile serbest bırakıyorlar artık. İnanılması güç, ya da tam sana göre bir şey geldi aklıma. Fil dişi satışında zengin arkadaşları yüzünden Theresa May'in serbest bırakılıyor. Ya saklamıyor yani fil dişi alım satımını. Korkunç bir şey. Böyle ve işte böyle, ama çok ciddi bir muhalefet de var tabii. Şey, ilginç bir yazı yazmış. Kenya'dan, Uganda'dan Winnie Byanyima, iklim hareketi Amerika Birleşik Devletleri olmasa bile yükselerek devam ediyor, merak etmeyin diye. Evet. Büyük bir şey oldu çünkü diyor. Yani o kadar yenilenebilir enerji fiatlarında o kadar büyük, %80. Son 6 yıl içinde %80 düşmüş fiyatları. Yetiştiremiyor yani. Şebekeye bağlanan yenilenebilir enerji, elektrik, yani güneş panellerine bağlanma hızından daha hızlı düşüyormuş şey fiyatları. Ve böylece ne kömür ne de doğal gaz söz konusu oluyor diyor. Dolayısıyla da Paris Anlaşması'ndan çıkarsa çıksın. Yani çok ağır bir durum tabii, ama gerek büyük şehirlerin belediye başkanları, eyaletler filan. Bir de çok önemli bir şey de oldu. Daha geçenlerde o haberi bak yanımda getirmeyi unutmuşum. Bir divestment olayı oldu. Çok yeni. Kuzey İsveç firmaları, bu petrol doğalgaz firmalarına yatırım yapan şeylerini, bütün şirketlerinden çektiler paralarını, yatırımlarını filan, fonlardan. Böyle şeyler de oluyor. Yani. Evet, şeyde de ABD kömürden bahsetmişken, kömür ve yenilenebilir enerjiden, Scott Pruitt bir açıklama yapıp şöyle bir şey yani alternatif gerçek dediğimiz herhalde 50 bin yeni maden işi üretildiğinden bahsetmişti. Özellikle sadece Mayıs ayında da 7 bin tane yeni maden işinin olduğunu söylemişti. Oysa ki gerçek verilere baktığımız zaman sadece 1300 yeni geçen senenin sonundan beri sadece yeni 1300 maden işi, kömür madeni işi çıkarılmış ve Mayıs'ta da sadece 400 iş varmış. Ki aslında yani bundan geçen hafta programda ben bahsetmiştim, evet. Sizin olmadığınız programda. Kömür madeni işi ve kalıcı işten bahsetmek artık mümkün değil. Zaten kat be kat aşmış durumda zaten yenilenebilir, evet. Enerji istihdamı filan. Yani ve de gerçekçi değil. Bir de Obama'yı suçlamaları, Obama döneminde bu işlerin azaldığından bahsediyorlardı. Bu konuyla ilgili aslında John Oliver işte bir skeç hazırlamış kömür işleriyle ilgili olarak. Tavsiye ederim dinleyicilerimize de izlemelerini. Çok güzel böyle şeyler de Türkiye'de olmasa da, keşke Türkiye'de de olsa böyle şeyler. Konuşulmuyor maalesef, ama biz konuşmaya devam ediyoruz, evet. Ve durumda yani verdiğimiz bazı haberler de iyidir. Göz biraz daha komedi usulü yapabiliriz. Görmeyince gönül katlanırdan vazgeçelim ve işte biz de işte bu kadar. Bu kadar. Bir parçayla çıkalım, evet. Mı? Bitiriyorsak eğer Paul McCartney'in 2 gün önce 75 yaşını doldurdu Sir Paul McCartney'in. Onun böyle doğayla da çok barışık, kuvvetli bir aktivisttir aslında hayvan hakları ve benzer konularda. Bir Blackbird şarkısını çalarak bitirebiliriz belki Beatles'dan, ama onun bestesi zaten ağırlıklı olarak. Evet. O zaman herkese iyi haftalar dileyelim. Hoşça kalın. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. Coming up, a brand new revolution. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.